Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. I Rumæniens hovedstad Bukarest demonstrerer folk i gaderne mod en ny korruptionslovgivning, der vil sænke straffene og sanktioner mod de ret mange politikere, der faktisk lader sig friste af at lade simpelthen blive købt. Det har ført til, at politiet er gået meget hårdt til værks mod de her demonstranter, og det har de gjort så brutalt, at landets præsident har måttet protestere. Men hvad er det, der sker i det her store, fattige EU-medlemsland, vi aldrig rigtig hører noget om, medmindre der virkelig er noget ballade? Ja, det taler vi om med kender af Rumænien og Østeuropa i al almindelighed, Søren Rishøj, til sidst i denne her time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi skal også have en debat i denne time. Og den står imellem museumsdirektør Jane Sandberg, der i en kronik i Berlingske forleden dag foreslår, at man simpelthen nedlægger Kulturministeriet. Og det er Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen jo ikke så begejstret for. Det var faktisk Socialdemokraterne i sin tid fandt på Kulturministeriet. Så skal jeg også lige sige til jer, lytter, at I selvfølgelig stadigvæk kan blande jer i debatten med jeres kommentarer og spørgsmål, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller via sms på 42 600 427. Men nu skal det handle om Brexit, fordi en del briter har faktisk fortrudt, at de stemte for at forlade EU for godt 2 år siden. Og nu hvor konsekvenserne for alvor er ved at gå op for de fleste, ja, så tegner der pludselig et andet billede i meningsmålingerne. Og hidtil så har det jo overhovedet ikke været muligt i den her debat, der er ingen, der har troet på det, og måske er det stadigvæk sådan, men nu begynder man dog at tale om man kan lave sådan en måske lidt dansk-inspireret folkeafstemning, der hedder undskyld, vi mente det ikke, og sådan, at man kan få lov at blive i EU. Jeg ved ikke, om det har nogen som helst politisk gang på jorden, Men det ved du jo lidt mere om, fordi Berlingskes korrespondent Poul Høj, du bor i York, og det er i det nordlige England, Yorkshire, hvor der faktisk var et massivt flertal for at forlade EU. Men hvad er det, der er ved at ske, Poul Høj? Goddag, de her. Jeg tror, det der sker, det er, at man simpelthen støder ind i den der praktiske mur. At man har fundet ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Og det, der kan lade sig gøre, det er altså ikke særlig tillokkende. Og så oplever man sådan en vandring. Og det, der er sket i meningsmålingerne, det var jo umiddelbart efter, de stemte ja til Brexit. Der var der sådan en it's coming home-eufori herovre, og tilslutningen til Brexit, den steg. Det, der så er sket nu, det er, at det har vendt om. Der er en større tilslutning nu til at blive i EU, end til at komme ud. Og især i den der kolonne, der hedder, vi vil have en afstemning mere. Fordi det, de kan se, det er, it's not all coming home, it's all going away. Og derfor støtter de nu en anden afstemning. Den seneste måling herovre siger, at 48% af briterne vil have en afstemning nummer 2 imod 24, der siger, sådan en behøver vi slet ikke, vi har besluttet os. Jamen altså, politisk er der nogen, der mener, at det har nogle gang på jorden. Man plejer jo altså, og det man har hørt hidtil, det har været, når politikere har sagt, jamen altså, vi bliver nødt til at respektere folkets dom ved en folkeafstemning. Men så jeg lagde mærke til for ikke så lang tid siden Tony Blair, som jo tidligere premierminister, men selvfølgelig overhovedet ingen politisk magt har i dag. Han var en af de første, der begyndte at sige, at den eneste måde, vi kan komme ud af suppedasen på, det er den her. Det er gratis for ham, men er der nogen med indflydelse, politisk indflydelse, som begynder at mene, at det her er det, man skal prøve at søge? Jeg kan kun fortælle, hvad jeg hører på vandrørene herovre. Det er altså fra diplomater og andre, som færdes i snakkesalongerne i London og der omkring. Og jeg tror ikke, det er udtryk for en politisk strategi, fordi strategi er alt for stort et ord at bruge om noget, som har med Theresa May at gøre. Men jeg tror simpelthen, det er en uomgængelig logik, at den der mangel på strategi, at det simple og det binære har forladt debatten. Altså, det er allerede sket. Det er ikke længere for og imod EU. Det er for og imod no deal, det er for og imod WTO, det er for og imod Checkers-aftalen, det er for og imod 12-unionen. Og det er blevet så massivt kompliceret, og den eneste logiske udgang på det, det er en anden folkeafstemning. Det er, hvad de der diplomater siger til mig, at det er den gang, vi har bevæget os ned, at det er den bevægelse, der er gang i. Tony Blair, en, der har sagt det, John Major, en anden, der også andre, der har sagt det. Altså, det var det, som Keynes sagde i sin tid, når kendsgerningerne ændrer sig, så ændrer jeg også mening. Hvad gør du? Og det her, det er jo den nemmeste måde at komme ud af den der komplekse situation på. Vi har ikke det der binære ja eller nej til EU-spørgsmål længere. Vi har 10, 20, 30 spørgsmål pludseligt. Og den nemmeste måde er simpelthen at sige, ved du hvad, vi tager en afstemning nummer to. Men hvad skal den så bestå af? Altså, hvad er det, man skal sige ja eller nej til? Spørgsmålet er, fordi man tog jo noget, som ikke var binært. Man tog EU og gjorde det til binært. Altså det er for eksempel, er du for eller imod Donald Trumps hår? Det er et binært spørgsmål. Hvis man derimod siger, er du for eller imod Donald Trumps hår og hans politik og USA? Det er ikke et binært spørgsmål. Og det var det, man gjorde med EU-afstemningen i sin tid. Man tog et spørgsmål, så var, der var mindst en halv snes mulige svar på, og det gjorde man til et spørgsmål om to svar. Det var så problemer. Når man så senere fundet ud af, at der er mange, mange svar på det her. Og en mulighed er simpelthen at genkøre den der fjollede afstemning og sige, nu ved vi mere om det her. Nu har vi ligesom undersøgt, sondret terrænet, og vi har set, hvad mulighederne er, så tager vi den en gang til. Eller muligheden er at stille flere muligheder op. Vil vi have no deal? Vil vi have den der mærkelige checkers-aftale? Vil vi bare blive, som det nu er? Vil vi ind i en 12-union, eller hvordan man nu forestiller sig? Jeg er ikke klar over, hvordan man praktisk skal gøre det, men det er der heldigvis nogen, der er klogere på, end jeg er. Men er det nemmest ikke at sige, vi forhandler en eller anden aftale med Bruxelles, og så står de konservative derhjemme, og skriger, specielt dem, der er modstandere, og siger, det er ikke det, vi... Og så, hvad hedder det... Og så sætter man det til folkeafstemning, og så siger man ja eller nej til det, og så er folk efterhånden ved at være trætte af debatten, og nu vil de ligesom gerne videre. Og så må Theresa May så måske påregne, at Jacob Rees-Mogg og de der Brexiteers, at de så trækker tæppet på hende. Det er jo det, der er risikoen. Er det ikke det, vi er? Ja, jo. Det er, vi er. Altså det, der jo er sket, det er, at alt det her varme luft, alt det her historiske vingesus, alt det der dambusters og sejrene over den spanske armada og kong Alfred af Wessex og Montgomery har meddelt, at de tyske tropper har overgivet sig. Alt det der er væk. Alt det der historiske mænd, I får en Rolls Royce Silver Shadow, det er væk, og det er endt med sådan en Austin Allegro. Det er, hvad der kan lade sig gøre nu, og det er, hvad jeg tror, du har ret i. Jeg tror, det er, hvad det ender med. Det er, at vi lægger det her frem. Det er den aftale, vi kan få. Det var altså ikke, hvad vi regnede med, og så må vi tage den diskussion om det, og så sætter vi det til afstemning. Det er realistisk. Poul Høj, sådan en meget groft generalisering, så kan man sige, at dem, der har sikret, at briterne nu besluttede sig for to år siden for at forlade EU, det er sådan en mærkværdig alliance mellem det, at man meget, meget, meget groft sagt kan sige, white trash, og så den absolute elitære, selvoptagede overklasse, ikke? Altså, jo. Den er ikke stor nok til at skaffe et flertal, men det er en meget mærkelig alliance mellem dem på samfundsbund og dem på den absolute top. Det er vel heller ikke dem, der flytter sig i det her spørgsmål. Hvor er det henne i det United Kingdom, at folk flytter sin overbevisning fra Brexit til Remain, eller fra Leave til Remain? Hvad er det for nogle befolkningsgrupper? Jeg tror i høj grad, at det er det, der gør, at de flytter sig. Det er jo ikke, at alle flytter sig. Det er, at nogle få procentpoint flytter sig, og det er jo mere end nok. Og jeg tror igen, det er det praktiske. Jeg interviewede for nogle år siden, og interviewede historikeren Timothy Snyder, ham med Bloodlands. Og han havde sådan et interessant argument for, hvorfor EU vil vedblive med at være der under en eller anden form. Og det var ikke sådan noget højtragende med kulturarv og aftenlandet og sikkerhed og fred. Han sagde, at det var umuligt for et moderne land i en moderne verden at være uden for EU, fordi tingene var vævet sådan sammen. Og jeg tror, det er det, briterne har fundet ud af. De har fundet ud af, hvor tæt sammenvævet de er med EU. De begynder at se, hvordan skal vi flyve efter det her? Hvordan skal vi bruge satellitteknologi? Hvordan skal vi få adgang til mobilnettet, når vi er på ferie? Hvordan skal vi kunne bosætte os på Costa del Lumumba, hvis vi vil? Hvordan skal vi sælge vores marmite og vores pocket tea? De har simpelthen fundet ud af, hvor svært det er at disassociere sig fra EU, og hvor mange praktiske problemer, der er ved det. Og det har ikke flyttet du ved, den ene gruppe massivt, men det har flyttet de der procentpoint, og det har i hvert fald flyttet det markant i det område, der hedder, vil vi have en anden afstemning eller ej. Men altså, det lyder som om, at du siger, at der er i hvert fald flyttet et mindset. Altså forestillingen om, vi er Storbritannien, vi er det britiske imperium, vi kan alt, vi kan bare lave en anden aftale, vi kan sagtens køre os selv, og nu kører vi, og så der er ingen problemer. At det er den fortælling, er ved at krakelere. Ikke hele befolkningen, men i hvert fald i lidt over halvdelen af befolkningen. Ja, det tror jeg, den er. Jeg tror, at de er blevet solgt en vare herovre, og det gør de stadigvæk nogle steder. I Telegraph den anden dag, der så jeg en eller anden brexiteer skrive, at rubrikken hed Reformationen i 1500-tallet, det var det første Brexit. Det gik godt, så vi kan sagtens igen. Og det er det, jeg mener, det var den historie, som man fik fortalt i 2016. It'll all be good. Det skal nok gå godt. Vi har gjort det før. Historien kan det ene og kan det andet, og medierne kørte med på den der. Vi fik migranter, der kom ind. Alle de ting begynder at krakelere, fordi de praktiske problemer tårner sig op. Prøv også at se på alt det båndhvile, som de har trukket ud af politik herovre. I Storbritannien, kriminaliteten stiger, levealderen falder, priserne stiger, briterne de bliver federe, sundhedssystemet er ved at falde fra hinanden, og regeringen kan ikke for alvor gøre noget ved det, fordi den politiske båndvide bliver brugt på noget på Brexit, som jo altså i forhold til de størrelser er relativt marginal for mange briter. Og Daily Telegraph, det er jo så det er Boris Johnsons avis, det var den, der gjorde ham stor. Correct. Det er Brexiteernes avis, det er meget konservativ avis, mm-hmm. og det er dem, der vist nok havde en forside med Storbritannien, hvor linkerne, de sådan knak, og så vil til sådan et landkort, hvor ligesom, at nu sejlede, hvad hedder Storbritannien, ud i horisonten, væk fra fastlands-Europa, hvor lige der skrækkelige ting havde lagt nationen i linker. Poul Højt, altså, jeg var jo på besøg i England og Nordirland her den her sommer, og der var jo også meget den her diskussion, altså det, man kan kalde politik på gadeplan, der skal jeg love for, at det fylder meget, fordi det jo netop også griber ind i folks hverdag. Og der oplevede jeg så det, at det var jo ikke svært at få nogen til at tale om, hvor tåbeligt det var, at Storbritannien havde stemt sig ud af EU. Men det var meget svært at få nogen i tale af dem, som havde fortrudt. Det går man meget stille med, og så tænker jeg, hvad er det sådan? Altså, jeg oplevede jo, at det her, når man hører rapporter for eksempel sige, at Storbritannien er mere splittet end nogensinde, så tænker jeg, det er sådan en kliché, det siger man hver gang, folk ikke er enige. Men er det rigtigt? Altså, at modsætninger i det der gamle klassesamfund, også mellem dem, der har stemt ja og nej sidste gang, er blevet markant værre, og det er meget, at det simpelthen påvirker altså folk. Noget af det, som jeg oplever det, jeg har boet i USA i en del år, været korrespondent overfra, og det, jeg oplevede, det var, at det amerikanske samfund, det blev utroligt politisk absolut. Man sorterede sig selv efter politik. Amerikanske samfund, det blev delt mellem gode og onde. De rigtige og forkerte, og de kan ikke engang bo sammen. De kan ikke engang bo i de samme stater eller de samme byer. De sorterede simpelthen sig selv. Og det var noget af det, som jeg også oplevede, efter jeg kom herover, at samfundet i forhold til, jeg boede i Storbritannien før, er blevet utroligt polariseret. Altså, hvor det før har været minus plus 10%, om vi skulle bruge så mange penge eller så mange penge. De konservative, det var mere sådan nogle ærlige købmand. Labour, det var sådan lidt nogle småskøre akademikere og sådan nogle med blød hat og halvbolsjevikere, ikke? Men det var ikke noget, der i den grad revolutionerede eller forandrede samfundet politisk. Sådan oplevede jeg det ikke i hvert fald på samme måde. Nu skal jeg lige love for, at man har gravet de der grøfter. Og det var jo også noget, som Jeremy Hunt sagde, da han var på besøg i København i går. Han sagde, det kan jeg altså ikke anbefale, I gør. Don't do it. Fordi det splitter i en grad, som er næsten umuligt at hele, og det tager alt båndvidde ud af politik. Og Jeremy Hunt, det er jo sådan den britiske udenrigsminister. Ja, undskyld. Ja, det bare lige for alle, så alle med på det. Og bare lige et sidste spørgsmål. Er der et af de helt store balladepunkter, det er jo Nordirland. Der er vel ingen som helst bevægelse i noget som helst, og alle er i panik, og ingen ved, hvad der skal ske, og der kommer ikke nogen meldinger om det. Men det er jo netop et af de der meget praktiske spørgsmål, Steno, tror jeg. Altså, hvor man siger, det her, selv det her, som man regnede med, det var et fuldstændig internt britisk anlæggende. Det er noget, der er vævet ind i ikke bare EU, men alle mulige handelsprotokoller, hvor man siger, at det er noget, som vi skal på en eller anden måde koordinere med EU og med de pågældende protokoller. Så der har man det fundet ud af. Det er meget, meget, meget mere kompliceret end Daily Telegraph og Daily Mail fortalte os. Så det er også et af de områder, hvor de praktiske simpelthen støder ind i realiteterne. Men så kan jeg så, hvis man sådan følger debatten, der er jo også her i Danmark folk, som jo synes, at den udvikling, der er i Storbritannien, er bare alle tider, så vi skal faktisk have det samme her i Danmark. Mm-hmm. Morten Messerschmidt og Søren Espersen er jo meget, meget glade for den udvikling, der er i Storbritannien. Og jeg så Messerschmidt, han tweetede forleden dag, se nu danske medier, nu er arbejdsløsheden i Storbritannien ned på et historisk lavt niveau. Altså, vi skal tilbage til før 70'erne, før oliekrisen i 70'erne, før, og det er godt nok måske 40 år siden, at arbejdsløshedsprocenten er så lav. Så det er åbenbart ikke så skidt. På alle leder, det kommer an på, hvem man spørger, og hvordan man spørger, ikke? Altså, du kan også se på væksten før Brexit-afstemningen i Storbritannien, var den højeste mere eller mindre i de vestlige lande, i de G7-landene. Nu er det et af de laveste. Jeg tror kun, der er stort set Danmark og Italien, der er lavere i vækst. Så det er ikke den debat, man oplever herovre. Det kan godt være, at ledigheden er lav, som man siger, men det er bare ikke de tal, det er ikke den virkelighed, der trænger igennem i debatten. Det er, hvad de konservative forsøger at fortælle uafbrudt, men de har godt nok ikke meget held med det. Altså alt igen, som for at bruge det ord, Bondviken bliver brugt af Boris Johnson, der gør det ene eller gør det andet, og nu brexiteres i den, og nu brexiteres i den anden, og nu siger no deal, nu skal vi have det ene, og truslen fra, og hvad vi er. Og pundet falder, og de ting, det er det, der fylder noget. Paul Høj, til sidst her, altså den Jeremy Corbyn, leder af Labour. Altså, han er jo en af dem der må opleve et vist pres for at ligesom at skifte side og sige, nu går vi sgu efter en undskyld, vi mente det ikke. Er det noget, der vil lykkes? Altså, fordi han indtil sidste valg var det jo ikke en mand, man tilskrev den store politiske indflydelse, men altså, han fik jo et godt valg og har været meget, meget fæsen i de her meget afgørende spørgsmål, ikke? Han er under massiv pres for at gøre noget for stort set hele hans parlamentsgruppe og store dele af hans bagland. Corbyns problem er omvendt, at han vil jo stort set lave sådan en nationalisering af en meget stor del af industrien herovre bagefter. Det er han bange for, at EU kan komme på tværs af, og han vil have lønningerne op, og det er han bange for, at det indre, du ved, den fri bevægelighed kan komme på tværs af. Så han har sådan nogle meget, meget venstreorienterede overvejelser omkring. Altså, det er sådan lidt ligesom at høre Enhedslisten tilbage back in the days, når han udtaler sig om EU. Så det er, hvad hans overvejelser går på, og det er derfor, han holder fast på sit synspunkt. Så om han vil bevæge sig, jeg ved det ikke, men i hvert fald 70% af Labours vælgere går ind for at blive i EU under alle omstændigheder. Paul Høj, tusind tak skal du have, fordi du var med på telefonen fra York. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Kulturministeriet bør nedlægges. Det er en klodset konstruktion, som ikke gavner kulturens institutioner. Det mener i hvert fald Jane Sandberg, der er museumsdirektør på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og velkommen til dig her i programmet. Tak skal du have. Du lancerede de her synspunkter i en kronik i Berlingske for nylig. Og lige om lidt så får du lov til at forklare dine synspunkter lidt nærmere. Men vi skal også byde velkommen til dig, Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokratiet. Det er jo et partiet, som i sin tid opfandt Kulturministeriet. Er du med os, Mogens? Det kan du tro. Tak det for vi, det. Vi er glade for. Tak. Vi vender tilbage til dig, men så må vi jo i gang med det her. Janne Sandberg, altså der er mange, der foreslår, at ministeriet skal nedlægges og laves om og alt muligt. Men det her, det er jo ikke bare pjat. Altså du har jo virkelig gjort dig nogle tanker om, hvad er det for nogle fordele, kulturlivet vil opleve ved at nedlægge Kulturministeriet? Når man taler om at nedlægge Kulturministeriet, skal man ikke forstå det sådan, at området ikke skal eksistere længere. Det, der er mit forslag, er, at man flytter kulturens ressort ud i de ministerier, som bliver taget alvorligt ude i samfundet. Fordi det, vi har måttet sande de senere år, er jo, at Kulturministeriet rykker længere og længere ned på listen over de ministerier, der har magt, dermed også agt og økonomi. Og vi har også været udsat for en ret heftig besparelse af kulturens virkeområde. Det er det, der hedder 2% om året, lige meget hvad. Præcis, og det er vi jo ikke de eneste, der lider under. Nej. Så faktum er, at vi står med et ministerium, som på mange måder har mistet grebet om det, som ministeriet skal. Vi står med et ministerium, som senest i medieforhandlingerne jo måtte afgive hele den økonomiske side af forhandlingen og lade den foregå i Finansministeriet. Det er ikke tilfredsstillende, når man er kulturaktør, at ens ministerium ikke engang har råderet over den økonomi, som man faktisk har taget til at forvalte. Så mit forslag går i al sin enkelhed ud på at tage alt det, Kulturministeriet rummer i dag, og placere det andre steder. Det kunne for eksempel være sådan, at man placerede alt det arbejde, der foregår med børn og unge, i kulturregi i Uddannelsesministeriet. Man kunne forestille sig, at man flyttede mit eget område, museumsområdet, til et ministerium, som havde en lille smule mere interesse i at løfte det ind i en sammenhæng, hvor kulturen ikke altid bliver talt ud i en parentes, men faktisk bliver en kerneydelse, for det er jo det, det handler om. Vi lever i et samfund, hvor kulturen i dag har fået plads som flødeskum på lagkagen, hvor kulturen i højere grad, mener jeg, bør være bunden. Det lyder som om, at Kulturministeriets folk er sure over at sidde med ved børnebordet, de vil op ved voksenbordet, altså ind i K-udvalget eller Ø-udvalget, og det kan jo være, at det er vejen frem, Mogens Jensen, nedlæg Kulturministeriet, og så ind i det, de der voksenministerier, der har magt og indflydelse. Kan man se frem til det, når I nu på et eller andet tidspunkt får magt? Jamen, jeg er enig med Jan Sandberg i, at kultur og kunst gerne måtte få en stærkere placering sådan i bevidstheden i vores samfund, og at man i højere grad fik øjnene op for, hvad det er for en rolle kunst og kultur har, både i forhold til at danne os og uddanne os som mennesker, men også på en lang række andre områder, hvor kulturen har en stor betydning blandt andet i forhold til, at det også i dag er et erhverv, der beskæftiger 75.000 mennesker. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg tror ikke, at opskriften er at nedlægge Kulturministeriet. Jeg tror, hvis man gjorde det og fordelte de forskellige kunstarter og så videre ud på øvrige ministerier, så ville kunstarterne, så ville kulturinstitutionerne blive et hittebarn i de ministerier, og man ville drukne i de øvrige fagområder, man har i de pågældende ministerier. Og folk først og fremmest tror jeg ikke, kunst og kultur vil komme til at leve i sin egen ret, men i højere grad blive betragtet som redskaber til at skulle hjælpe nogle af de andre fagligheder. Så det tror jeg ikke er vejen frem. Det er nogle andre ting, der skal til. Jens Sandberg, det lyder som om, at hvis I, Mogens Jensen, hvis I nu genfører det nede i Kulturministeriet og så splitter det op og smider ind, så bliver kulturen simpelthen væk i de enkelte ministerier. Har han ikke en pointe der? Jeg synes, at Mogens taler ud fra en præmis, som i virkeligheden gør sig gældende rigtig mange steder i kulturverdenen, nemlig at man er i besiddelse af et meget lavt selvværd, en meget lille tro på, at den vare eller produkt, hvis vi nu skal blive i den terminologi, som bliver brugt på Christiansborg, nemlig markedet, at det, vi laver, ikke har værdi. Jeg mener jo grundlæggende, at det, vi laver, er det vigtigste, man overhovedet har i et samfund. Det er det, der gør, at vi bliver et samfund også på den lange bane, at vi har en fremtid. Og vi taler om kulturen, som nu talte du om børnebord, så kan man sige, at kulturen bliver skåltalen til festen. Vi taler om kulturen som noget, som det er hyggeligt at have, og det er da rart, hvis vi har plads til det. Og det er jo ikke sådan at forstå, at kulturens folk ikke også mener, at det er vigtigt, at vi har et hospitalsvæsen, der fungerer, og nogle veje, vi kan køre på osv. Men hvis ikke vi tager kulturen alvorligt som det, der gør, at vi er mennesker, at vi kan have relationer til hinanden, og at vi kan skabe et samfund, som vi kan være bekendt og overlevere til vores børn, så mangler vi noget helt essentielt. Og jeg tror simpelthen, at vi skal tage fat i den der selvfølelse, som Mogens' ytring, synes jeg også, er lidt udtryk for, at det ikke er fint nok, eller godt nok, eller forsvinder. Var det ikke det ord, du brugte, Mogens? Altså, det forsvinder i de store ressourcer. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at det kan tilføre en hel masse. Og hvis man behandler det ordentligt, og som det er, nemlig bundene i kagen, så forsvinder det ikke. Så gør det, at alt andet vokser sig større. Mogens? Jensen? Men Janne, din præmis er jo, at kulturen fylder for lidt i dag, og at den ikke bliver taget alvorligt nok, og at vi burde, den burde have en stærkere position. Og det er bare det, jeg anfægter, at det tror jeg ikke, den får, hvis det er sådan, at du spreder den ud på en lang række ministerier. Nu har jeg jo selv siddet som hans udviklingsminister i Udenrigsministeriet, og forsøgt faktisk også der at arbejde lidt med blandt andet kultur, eksport, så hvordan integrerer du kunst og kultur også som del af vores udviklingsbistand. Jeg kan bare sige dig, det er jo en indgroet 100-årig kultur, der er i det ministerie i forhold til, hvilke opgaver man løser. Og jeg tror ikke med et trylleslag, du lige pludselig, fordi du får, som du foreslår, musik, billedkunst og film derover, at så får det en ny storhedstid. Jeg er helt med på, at vi skal gøre, hvad vi kan for at integrere kunst og kultur på de områder, hvor den jo også spiller en rolle og kan spille en rolle. Det gælder for eksempel i forhold til erhvervslivet, altså erhvervsvirksomheder og arbejdspladser, hvor kunsten kunne spille en langt større rolle, både personalepolitisk i forhold til at skabe gode arbejdspladser, men sådan set også som et investeringsområde, hvis man investerer nogle flere designer og kunstnere ind og er med til at øge kvaliteten i de produkter, man laver, eller i sundhedsområdet, hvor vi ved... Måns Jensen, jeg kan bare ikke lade være med til, altså jeg mener da godt, der kan være en pointe i, at netop fordi man har et ministerium, hvor man samler alt det her, så er respekten for det arbejde, som kulturinstitutionen er, lavere. For det er jo ligesom Jarl Kort, du har sagt tidligere i dag her, ligesom når Uffe Elbæk, han laver 15 nye ministerier, kalder dem noget nyt, så tror man, har løst et problem. Det har man jo lige præcis ikke. Det her er jo netop noget med at så sige, hvis det kom ind i nogle ministerier, nogle af de vigtige kulturområder, kom ind i et sted, hvor der var noget mere slagkraft og noget power, at så ville kulturen faktisk stå stærkere, i stedet for, at det er ligesom om, det er sådan et beskyttet værksted, der ikke har nogen penge. Men Tom, jeg tror ikke på, at hvis musik, billedkunst og film kom ind i Udenrigsministeriet, at så vil det komme til at stå langt stærkere i det øvrige samfund. Så vil det jo være med det perspektiv, der handler om udenrigspolitik. Altså fordi Udenrigsministeriet beskæftiger sig jo... Jeg har heller ikke sagt, at det skal ligge i Udenrigsministeriet. Nej, det har Jane foreslået. Nu tager jeg bare det. Ja, ja. Og du kunne også tage nogle af de andre forslag. Jeg tror, det er vigtigt, at kulturen har sit eget ministerium, hvor man dyrker området som fag, hvor du sikrer den synergi, der også skal til i forhold til, at der også er et samspil mellem de forskellige kunstarter, og hvor du har en minister, der er fuldstændig dedikeret til det. Der, hvor vi kan øge indsatsen, det er så i forhold til, og med udgangspunkt i, at du har et kulturministerium, at man så søger samarbejder, langt tættere samarbejder med nogle af de andre ministerier, og øvrigt også med erhvervsliv og andre aktører. Men Mogens, i al respekt, den synergi... Ja, nu skal Jane Sandberg have lov til. I al respekt, den synergi har man jo forsøgt i årevis. Jeg har selv arbejdet i mange år med arkitektur, som jo som felt blev spredt over i hvert fald 5 ministerier. Det gjorde det ikke nemmere for hverken aktørerne eller for ministerierne, for den sags skyld. Men den synergi, som du taler for, kunne opstå, hvis I var bedre til at tale sammen. Den har vi bare snakket om i rigtig mange år. Og jeg har jo ikke tryllestaven og dermed den endegyldige løsning. Jeg har skrevet en kronik, som skaber noget debat, forhåbentlig. Og hvordan det så fordeles, det er jo sådan set op til de respektive ministerier. Min sådan simple, ydmyge pointe er bare, at hvis kulturen skal betragtes som andet og mere end underholdning, så bliver vi nødt til at behandle det som sådan. Og det gør vi ikke med et ministerium, som rangerer så lavt, og som har så lille en økonomi at gøre med. Men nu er det jo ikke Mogens Jensen, der er kulturminister lige op i det. Mette Bock, ikke? Og jeg synes, det er, altså, det er jo ikke, fordi hun ikke nogen indflydelse. Hun har da lavet mange ulykker i forhold til den her radio, ikke? Altså, skal vi ikke være fair? Det er Dansk Folkeparti, der har... Men forhandlingen om lige præcis det foregik jo ikke i kulturministeriet. Nej, men altså... jeg må lige prøve at trække min egen selvoptagelse ud af det her. Men altså, det, du forestiller dig... Altså prøv at komme med et godt eksempel på, hvor du siger, at her er der, altså er der nogen, for eksempel fra udlandet, hvor man siger, at der har man noget, der fungerer bedre? Der er mange modeller, og det er meget, meget svært at transformere udenlandske modeller ind i et dansk samfundsbillede. Men hvis man skulle vælge nogle eksempler, kunne man sige, at noget af det, vi er dygtige til i Danmark, som andre rent faktisk kommer hertil for at kigge på, som vi kan i kulturens verden, det handler om at lave et stykke arbejde, Mogens nævnte før, i forhold til sundhedssektoren. Vi er rigtig gode til at bruge kultur som noget opbyggeligt i sundhedssektoren. Og for eksempel er der mange, der kender det fantastiske eksempel, som den gamle by Aarhus har lavet, som handler om demensarbejde. De har fundet ud af, at hvis de har ældre mennesker på besøg, som er ramt af demens, og de møder de her gamle stuer, som er fra deres barndom, så vækkes deres hukommelse i et eller andet omfang igen. Det er jo en fantastisk indsats, som kan supplere det arbejde, der foregår i sundhedssektoren. Det skal ikke erstatte det, men det kan supplere det, og det kan forhåbentlig gøre, at man så hånd i hånd kommer længere. Men det forhindrer Kulturministeriet dog ikke i dag, vel? Altså, nej, men man vil kunne udbrede det i langt højere grad, og man vil kunne tage det mere alvorligt, end som det gør, som de bliver taget i dag. Man vil faktisk kunne sikre, at de forskellige fagområder talte sammen, fordi de var tvunget til det. Det er de ikke i dag. Hvad siger du til det, Mogens Jensen? Yes. Altså, Jamen, jeg siger, at jeg tror, altså grunden til, hvis man sådan skal koge det meget ned, altså hvorfor fylder kunst og kultur ikke mere på den politiske dagsorden? Hvorfor står det ikke højere oppe på listen? Så er det jo i bund og grund, fordi det ikke umiddelbart står højere op på listen ude hos befolkningen. Altså når folk skal bedømme, hvad de synes er vigtigt politisk, og hvad der skal prioriteres økonomisk, så er kultur noget af det, der rammer bunden. Og jeg tror på mange måder, at det handler om, at man simpelthen ikke er bevidst om, dels hvor meget man selv egentlig bruger kunst og kultur, hvis man sådan tænker nærmere over det. Altså hvis ens dag var ikke havde mulighed for at gøre musik, eller se fjernsyn, eller læse bøger osv., der tror jeg, mange vil tænke anderledes omkring det. Men det gør man altså ikke. Og det er der, vi skal vende det. Og det kræver altså også, at institutioner som Janes og kunst- og kulturliv i højere grad også gør sig relevante for befolkningen. Plus, at jeg tror, at noget af det, man skal satse på for at hæve bevidsthedsniveauet omkring det her, også hos de toneangivende politikere, så handler det også om at have noget mere forskning i, hvad er egentlig effekterne af det her? Altså, hvor vigtigt er det for vores samfund, at du har kunst og kultur? For det har en effekt. Det har også en effekt på vores bundlinje. Og det tror jeg da ikke, vi behøver at have mere forskning i, at det har en betydning. Altså, det ved vi da godt, et kulturløst samfund. Tror jeg, hvis folk vidste det, så tror jeg også, at højere grad var bevidste om det. Tror jeg også, at det vil rangere højere, fordi på mange måder følger de politiske prioriteter jo også det, som befolkningen ønsker. Og så skal vi først og fremmest, der er enige med Jane, altså hvis vi ikke bringer kunst og kultur i en eller anden offerrolle, at det er også synd for, at man skal tale kunsten op og stå ved det, man men er. Men Mogens Jensen, Kulturministeriet er et utroligt bredt ministerium, som går alt fra professionel sport, og så til åbenbart til den gamle bys demensbehandlingsprojekt. 30 statsinstitutioner er der tale altså, om. Det er jo, man sige, altså, de har egentlig ikke andet til fælles end navnet i ministeriet. Jo, altså, uanset hvad, selvfølgelig er hver kunstart sin kunstart, og vi ved også godt, at og sådan er det jo også. Jo, men altså, Pernille Blume er jo ikke en kunstart, vel? Eller hvad? Det er nemlig ikke et kunstministerium, det er et kulturministerium. Jeg synes, det er lidt kunst, det hun laver. Ja, det er jeg helt enig med dig i. Må jeg have lov at vende tilbage til noget af det? Det er jo også tit diskuteret, skal du have et sportsministerium? Altså, ja, ligesom man havde DDR og Sovjetunionen, de havde da glimrende resultater. Ja, Janne Sandberg har markeret. Jeg kunne bare tænke mig at vende tilbage til noget af det, du nævnte før, Mogens, nemlig at der ude i befolkningen måske ikke er den store forståelse, interesse for kunst og kultur. For det første, så er jeg enig med dig i, at folk er nok ikke helt opmærksomme på, hvor meget kultur de rent faktisk forbruger. Men når det er sagt, så synes jeg altså også, at vi bliver nødt til at vende næsen en lille smule mod os selv og sige, hvordan er det egentlig med den retorik, vi benytter os af, når vi taler sammen især inde på din arbejdsplads på Christiansborg. Hvis man ser på den politiske retorik, som man benytter, så er kunst og kultur jo meget, meget sjældent referencer, som nogle af dine kollegaer, måske ikke så meget dig, men nogle af de andre, benytter sig af. Jeg lavede selv en analyse op til sidste folketingsvalg af de to statsministerkandidaters brug af kulturelle referencer i de store taler, de holdt. Der var nul. Sådan havde det ikke været for 30 år siden. Der havde det været en naturlig ting, at man også i et eller andet omfang måske refererede til en bog, en film, en sangtekst, et eller andet andet. Du og jeg havde fornøjelsen af at være i biffen sammen forleden aften og så en fantastisk film, som kommer til at betyde, at der forhåbentlig også fremadrettet er nogen, der har lyst til at læse på en toppe dens lykkepær, selvom det er en bog, der er 100 år gammel. Så noget synes jeg også, at du og dine kollegaer skal blive bedre til at bruge i jeres arbejde. Ja, det er ikke uenig i, at jeg synes også, og det gælder også mig selv om jeg er en inkarneret kunst- og kulturbruger, jeg synes, vi er for dårlige til at inddrage kunsten og værkerne i almindelige samtaler, også til at illustrere nogle problemstillinger, som er virkelig for folk. Fordi vi ved jo, at det sker. Nu kan jeg huske, da vi havde tv-serien Sommer, for eksempel, der handlede, og egentlig jo reelt set handlede om demens. Det fik altså en enorm diskussion i gang om det, at man havde ligesom et fælles referencepunkt. Og sådan er der jo mange værker, kunstneriske værker, der egentlig på en mere konkret måde fremstiller nogle problemstillinger, som vi skal drøfte. Og, og det, skal, det er helt enig i, at det skal vi blive bedre til. Og det, kan man, det gør man bedre andre steder. Altså, Tyskland, synes jeg, er god eller til Frankrig. Det. Frankrig også. Ja. Men er det ikke ret banalt kulturelle referencer ud over Matador? De flytter ingen stemmer, fordi de folk har ikke læst de bøger. De har ikke, vi ser ikke de samme ting som i de gode gamle dage på Monopolkanalen og alle så huset på Christianshavn. Og så. Altså, det er svære at få alle med. For vil jeg lidt tilbage til din hovedpointe, Jane Sandberg. Altså, er løsningen ikke, at Kulturministeriet bliver et kontor i Finansministeriet? Så er I inde i magtens centrum, yeah. Og så at håbe på, at ham, der bliver finansminister, det er sådan en kulturpersonlighed. Det kunne være Henrik Sass Larsen. Han går meget ind for visse former for kultur. Men det kan jo selvfølgelig også være, og Christian Jensen er jo også kulturpersonlighed på sin måde, har deltaget i ja. Flere programmer på TV2. Eller jo, altså, og så, men altså, de finkulturelle... Det store gymnastik- og idrætsforeningsstil, ja, det er jo også det kultur. Er folkekultur. Men nej, det er ikke en regulær løsning. Det er jo din vision, måske, men ikke min. Jeg tror, at kulturen har det bedste ved at blive varetaget i samarbejde med dem, der tager den alvorligt. Jeg tror ikke, at vi kommer til at opleve, at der sker særlig meget. Og når man skriver sådan et debatindlæg, som jeg har skrevet, så er det jo for at ryste posen en lille smule, men ikke nødvendigvis med en forventning om, at det sker i morgen. Men det vigtigste er at pointere, at hvis kulturen skal have en gang på jord i vores samfund og blive anerkendt som det, den er, nemlig bunden i lavkagen og ikke flødeskum, så kræver det, at nogle af de andre ministerier også tager kulturen alvorligt. Altså nu har jeg selv været med til sammen her med Kordo også, og sidder og latterliggøre det her med, at man giver tingene nye navn, men jeg har det lidt med, at når jeg hører ordet kultur, så keder jeg mig og tænker, at det er noget med støtte, og ingen kan holde det ud. Og alt, altså man kender fantasiløsheden fra hele kulturlivet om, at så hedder det kulturtusser og kulturnussehuset og kulturfabrikken. Kunne man ikke simpelthen sætte det ord i skammekrogen i 20-25 år, og så få et kunstministerium? I stedet for, hvor man ligesom siger, at det handler om kunstnerisk kvalitet, og så kan Pernille Blume og sporten rykke over til... I sådan sundhed og forebyggelse? Ja, og vi ved, alle sammen elitesport, det er det mest usunde, der overhovedet findes, ikke? Det er jo professionel mishandling af kroppen. Men kultur er jo med al respekt også mere end den professionelle kunst. Altså, men er det ikke rigtigt, Mogens Jensen, at ordet kultur, det har simpelthen sådan en lyd, der gør, at man keder sig og tænker på støtte med det samme. Men ting ændrer sig altså ikke bare ved, at man giver det et nyt navn. Nej, men så kunne man jo splitte noget af det op ved at sige, kunsten har... Uffe Elbæk jo, at det er sådan... Nå, men altså, at man havde et ministerium for kunst, og så et for folkekultur, og så et for elitesport, eller altså, hvad jeg er sådan set ligeglad, hvad man kalder det. Det, der er vigtigt for mig, er, at de bliver taget alvorligt. Og de bliver taget alvorligt de steder, hvor der også er økonomi og beslutningskraft med. Det er sådan set det, der er hovedpointen. At hvis ikke kulturen kommer ind de steder, hvor de store beslutninger bliver truffet, og de beslutninger, som rækker længere end en valgperiode, bliver truffet, så er det sådan set lige meget. Så kan vi bare fortsætte, som det er nu. Og det er jo ikke, fordi jeg har jo ikke noget udsat på ministeriet, som det er i dag. Det har fungeret siden 1961, og det er et på mange måder dygtigt ministerium. Men hvis man skal se sagen fra kulturbrugernes og kulturbidragernes side, så tror jeg, det er væsentligt at sige, at det også skal tales ind i de andre ressortområder. Er det tilfredsstillende, Mogens Jensen, at det er sådan, der hvor Kulturministeriet lander, der kan man allerede, hos hvem, hvis det for eksempel er en Per Stig Møller, jamen så sker der noget, fordi han er højt på strå i de konservative, og han fik penge til at lave den her kanal i øvrigt, ellers havde han formentlig aldrig taget jobbet som kulturminister. Men hvis man er en eller anden, måske lidt længere nede i hierarkiet, jamen så sker der ingenting, og sådan et sted, hvor man henter penge, og det får bare ingen politisk indflydelse. Det er jo sådan, det er blevet. Det kan du vel også godt se, Mogens Jensen? Jo, altså man må sige, hvad angår bevillingerne og det statslige budget for kultur, så må man jo til stadigvæk sige, at i hvert fald indtil denne regering, så har det jo ligget rimelig konstant over årene på 1% af statsbudgettet, og det kan man jo sige, det har gjort gennem rigtig, rigtig mange år. Også med skiftende stærke og svage kulturministre. Så det er jo i den enkelte situation, hvor man kan sige, Jytte Hilden formåede faktisk også, måske på grund af sin nære relation til den daværende finansminister, at få en stor filmbevilling igennem. Så sådan noget har selvfølgelig betydning. Men grundlæggende har jeg den opfattelse, at kunsten og kulturen skal have sit eget ministerium. Det må gerne få en stærkere placering, Og så er jeg enig i, at du er simpelthen nødt til i langt højere grad at bryde søjlerne ned og kunne arbejde på tværs af ministerier, og i øvrigt også nogle af de andre vigtige aktører, vi har i vores samfund. For eksempel med hvordan du sikrer som noget af det allervigtigste, børn og unge får adgang til kunst og kultur og lov til at se og prøve at høre det. Undervisningsministeriet og Kulturministeriet skulle have et langt tættere samarbejde på det felt. Og det kan godt lade sig gøre, hvis man vil, men det kræver noget knofedt, og det kræver først og fremmest noget vilje. Og jeg tror i hvert fald, at sådan en kronik, som Janne skriver, er også til inspiration for, at det måske kan få et stærkere udtryk i de kommende år. Janne Sandberg, en kort bemærkning. Det er glad for, du siger, Mogens. Og især vil jeg ønske, at der var kommet samme ytringer fra nogle af dem, vi savner at høre fra, nemlig hele erhvervslivet, som jeg synes, vi trænger til at høre, kulturen har en værdi for. Det blev de sidste ord i den debat. Tak til Mogens Jensen og Jane Sandberg. Jeg vil lige benytte lejligheden, at vi vil snakke om, at politikere ikke citerer kunsten. Jeg husker, at da Poul Nyrup havde vundet afstemning over Svend Auken, så citerede han ABBA ved at sige, "The winner takes it all." Synger de så? "Det vil ikke komme til at ske her," sagde han så. Det er jo alligevel et udtryk for et fantastisk indsigt i kulturens betydning. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Kort over Steno, det er næsten svært at komme tilbage på, efter at Torben Steno havde citeret Poul Nyrup og ABBA. Vi skal til noget lidt mere alvorligt. Rumænien er et stort, fattigt, relativt fattigt EU-land præget af korruption. Og det er jo sådan set det vi hører mest fra i Rumænien, det er, at de har været korruptionsblade længe. Men nu er der ballade, man fristes til at sige igen, fordi for disse andre, så er der jo de her demonstrationer, hvor man kritiserer regimet for forskellige, eller styret, demokratisk valgte styre for forskellige ting. Politiet har brutalt nedkæmpet demonstranter i hovedstaden Bukarest, der har protesteret imod nye love, der blandt andet sænker straffen for netop korruption, altså de politikere, som man har buret inden for at have taget af kassen og andre ting. Hvad er det, der foregår? Og det kan du fortælle os mere om, Søren Rishøj. Velkommen igen. Du er lektor på Institut for Statskundskab på SDU. Ja. Søren, nu hører vi om balladen igen. Ja. Hvad handler det om? Ja, helt grundlæggende handler det jo om, som du også antyder, at det er jo et meget fattigt land. Og de har jo ikke en demokratisk kultur, hvis vi tager den lange historie. De var jo under Ceausescu styre og tilbage i historien, så det ikke for godt ud. Så fik man jo alt det, der skete i 1989, man fik aldrig rigtig indført nogle nye spilleregler for, hvordan et demokrati skal være. Der har altid været konflikter. Så man har ligesom arbejdet i navnlig de sidste 6 år, det man kan kalde en demonstrationskultur. Altså man valgene afholdt. Det lyder da demokratisk og sundt. Ja, det lyder meget godt. Men valgene afholdes jo, og de bliver så, afholdt nogle gange mere eller mindre godt, men det bliver afholdt. Men dagen efter, der er ballade. Og dem, der har tabt, beskylder regeringen for at have forfalsket valget, kun hvis de taber. Og regeringen, de sætter sig hårdt på magten, det har vi også set her nu, ikke? De frygter jo med god grund, at hvis de taber, så taber de ikke alene den politiske magt, de taber også i høj grad økonomisk magt, og flere ministre risikerer at blive fængslet ganske enkelt. Det sidder adskillige embedsmænd, flere hundrede, og også flere ministre i fængsel. Og fængsel er noget med 3-4 år, og blot for at have måske sjusket noget med EU-midler, eller anbragt folk i fiktive stillinger. Det er ikke et personligt berigelse nødvendigvis. Så det er sådan en ond cirkel. Altså dem, der taber ikke kun politisk magt, det risikerer sig også at blive straffet. Vi ser det jo også i Ukraine, vi ser det også i Moldavien, vi ser det jo i Georgien. Det er en ond cirkel. Men nu nævner alle de andre, du nævner, de er ikke medlem af EU. Nej, det er det, der det er altså, og Rumænien, ligesom siger, det er simpelthen så besværligt, at man bare ikke er rodet i deres eget skidt. Ja, det er problemet. Ja. Bestemt, det er problemet. Og Bulgarien er det også, de har noget af det samme, og de smitter jo mellem de der lande. De burde aldrig have været medlemmer. Og det diskuteres jo stadigvæk, når man taler med folk fra EU-systemet. Erkender man også, det gik for hurtigt i sin tid, fordi korruption er i og sig og bliver værre, og demokratiet har fået det dårligere efter EU-medlemskabet. Nu svindes det jo ikke bare med nationalt, nu svindes det også i høj grad med EU-midler. Det er Rumænien bestemt ikke det eneste eksempel. Der det må vi sige, ikke? Det tror jeg egentlig vil overraske folk, at det er gået værre, siden de er blevet kommet. Og der var faktisk et tal, som du har gjort mig opmærksom på, at i sidste måling fra Transparency International, der målte ligesom... ja, så korruption og andre ting. De har sådan en korruptionsindeks. Der er Rumænien på en flot 57. plads. Nej, det er ikke så slemt. Men Ungarn, altså, som de fleste vil opfatte, som måske lidt mere velordnet, de har været længere med i, eller de har været med i en slinge. De er på plads nummer 60. Ja, og der er Bulgarien er værre endnu, og landene på det, vi kalder Balkan, ikke? Kosovo og Makedonien, det er endnu værre. Så de har jo egentlig forbedret sig noget i de sidste år. Det har også gjort, at der har været en hel del udenlandske investeringer til landet. Nationalproduktet steg med 7% sidste år, nu stiger det mellem 4-5%. Og det har også gjort, at regeringen dernede, selvom det bliver demonstreret faktisk ifølge meningsmålingen, godt kan vinde et valg. De ligger omkring 40% i og flere målinger. Og det er et socialdemokratisk parti? Det er socialdemokratisk, ja. Det kalder de sig. Er de socialdemokratiske? Det er et vidt begreb i dag. Det styrer det vel også i mange andre lande, ikke? Det går ikke for godt andre steder. Det er jo, hvad er socialdemokrat og hvad er socialisme? Altså, men er de medlem af det der internationale socialdemokratiske netværk? Det er mig bekendt, så er det ikke blevet smidt ud der. Det er der nogle andre, der har problemer med det her. Men hvis nu vender tilbage til, altså nu sidder du her, vi taler om det her land, og vi har ikke talt om det. Altså hvis vi siger noget om Rumænien, så er det fordi, at der er for mange romærer med rumænsk statsborgerskab, der huserer her. Ja. Ellers så snakker vi ikke om det land. Kriminelle, der er nogle netværk også i Danmark, ikke? Ja. Men okay. Men det er ligesom Rumænien, kriminalitet. Det er ligesom, hvad de står for i vores bevidsthed, ikke? Og det er nogle stereotyper. Ja, når du sidder her nu, så er det jo fordi, der har været de her optøj. Men de må ligesom have været... Altså, har de så ikke været en tand alvorligere, end de plejer at være? Altså, fordi det er jo også et land med en vis tradition for brutalitet, når der skal ryddes op. Ja. Jo, de bliver taget alvorligt, og EU har jo også været ude at sige, både EU og EU's formandskabsland, det er Østrig i øjeblikket, at der er brugt på meget politivold i forbindelse med det her, ikke? Ja. Og det er der også, altså 400 sårede og 60 sårede politibetjente, det er værre end det. Det plejer at være, ikke? Det plejer at gå hårdt til sig, men så der har jo været dine reaktioner. Men hvis vi skal ændre det her, så skal vi jo ændre hele den politiske kultur. Der skal skabes tillid mellem befolkning og politikere. Folk, der er imod korruption, skal jo også engagere sig politisk, gå ind og skabe nogle partier, der er bedre end de bestående. Og der kniber det. Man går gladeligt på gaden. Det er problemet med det her. Også dem, der ikke stemmer, går på gaden og protesterer, men stille op selv, danne et parti, få nogle bedre politikere på banen. Det er svært. Det er også svært at få nogle uafhængige instanser, der kan vurdere det her korruption, fordi det er okay, man havde en instans i de sidste to år, den virkede noget, ikke? Men okay. Der er også dem, der peger på, at mange af dem, der sådan, foranstalter de her demonstrationer, det er sådan udlandsrumæner, der har forladt landet. Jeg tror, det er omkring 5 millioner, der arbejder i udlandet, og det vil sige, der er ikke nogen, der bliver tilbage og ligesom påtager sig et ansvar, som du selv var inde på. Det er lidt det, der er problemet. Ja, det er også problemet i flere andre lande i Europa, helt generelt. Det med at sige partier og stille op, og der er nye partier. Okay, vi er ikke været stillet her i Danmark, men det er et problem, ikke? Så under meningsmålingen også i Polen, det viste jo, at 70-80% stemmer overhovedet ikke ved valg. Det er samme tilfælde i Rumænien. Og stemmer de, så stemmer de ofte på sådan nogle mærkelige partier, sådan nogle løse partier, piratpartiet eller noget, der ligner, som ikke har et program og ikke kan bruges til noget rigtigt. Og en del går også ind i ekstreme højre bevægelser i øjeblikket. Det er også et problem. Er der sådan en gammel jerngarde og sådan noget? Jo, der er noget nostalgi. Ja, der er noget nostalgi. Og der er det alle andre ned gennem. Der var sådan en jerngarde i mellemkrigsperioden. Og det kan godt, nogle af de her symboler kan godt dukke op i demonstrationer. Så nogle af de der underlige nationalistiske og måske stærkt højrehåndterede bevægelser og sådan noget, det siger du så, der er, men de er så grupperet. Altså, der er jo ikke en stor fællesbevægelse, som, ah, og hvad går den så ud på? Går den nu så ud på at forfølge deres egne romager, eller hvad går det ud på? Fordi meget kan man sige om Rumænien, det er jo ikke ligefrem et sted, der sådan er ved at blive overrendt af muslimske asylsøgere. Nej, de vandrer igennem landet, hvis det er. Ikke? Ja, de der er ikke nogen, der rigtig har lyst til at være der, vel? De har et problem med romagerne, de forfølger den vel egentlig ikke være mere end i andre lande. De er meget, meget fattige, ikke? Og det er et fattigt land, vi lever i. Og mange af dem forsøger også at rejse til udlandet. Der har været konflikter med Frankrig, altså det er tusindvis af Frankrig, de vil sende tilbage igen. Ikke? Så de har et kolossalt problem, og det er jo medvirkende til, at Rumænien og flere andre lande i Øst, også Ungarn, når de har så mange romærer, så er det meget imod indvandring fra Mellemøsten. De frygter at få et dobbelt problem med dårligt integrerbare romærer, og skæder så til, hvordan de værste eksempler er i den vestlige del af Europa. Så det vil sige, at Rumænien, det er ikke sådan et modtagerland for eksempel kriminelle, som vi gerne vil sende ud af landet. Det, der er Rumænien nok ikke en destination. Det lyder i hvert fald ikke sådan. Men så er der jo ham her, tyskeren, som jo har ligesom været et fast anker, altså præsidenten Klaus Johannes, og grunden til, at de kalder ham for tyskeren, det er fordi, han kommer fra det der tysktalende mindretal. Ja, det gør han jo. Og de plejer jo at have ry for at være sådan lidt mere stabile og et stabilt anker i en kaotisk rumænsk politik. Ja. Og det virker vel også, som om han på sin vis hvad er din indtryk af ham og hans rolle? Ja, det er meget omdiskuteret. Han fremstår jo, han blev også valgt i sin tid mod en fra Socialistpartiet, Viktor Ponta. Han slog ham i overraskende i sidste valg. Og han prøver at stille sig op som en, der bekæmper korruption. Han prøver også at være pro-vestlig. Det er et vidt begreb at være pro-vestlig, men okay, det sådan fremstiller han sig selv. Og så han er sådan rimelig populær. Men så er der jo en brutal magtkamp imellem ham og regeringen. Og det er selvfølgelig også destabiliseret. Det har man jo ikke i Polen og Ungarn. Det har man et sådan illiberalt styre, ikke? Hvor præsident og regering er i samme parti. Men dernede er der udover det med demonstranterne også en hård magtkamp imellem præsidenten og regeringen. De spilleregler virker heller ikke. Der er præsidentvalg næste år i Rumænien, og det skal nok gå livligt til. Det gjorde det sidste valg, og der har også været beskyldninger for vandsvinden der, og der har også været anklager mod præsidenten, impeachment, som man kalder den. Man forsøger også nu at anklage. Altså en rigsretssag. Ja, rigsretssag, det forsøger man også jo løbende mod de her præsidenter. Ikke? Det lykkes ikke altid. Der har også været en folkeafstemning om afsættelse af præsidenten dernede engang, og der mener oppositionen, at regeringen svindede med den der folkeafstemning. Og så har man så anklaget den socialdemokratiske formand, og mener, at han skal 3,5 år i fængsel for at have svindet med de her midler. Så det er et mørkt kapitel i øjeblikket, som forhold er dernede. Men vi må tage kampen op og se, om vi kan få... Jamen, Rumænien ikke også sådan kvæg i historien, altså sådan et nærmest vendeløst land. Fordi altså, de var jo selv under Ceausescu, var de jo dissident fra Østblokken, ikke? Og de har heller ikke nogen særlig gode relationer til deres naboer, vel? Altså, de er ikke vanvittigt godt på fod med Ungarn, vel? Ungarn, der har vi haft løbende konflikter på grund af Transylvanien og det ungarske mindretal, og det går sådan frem og tilbage. De har et dårligt forhold til Rusland, det skyldes meget af de der historiske ting, at det drømmen om det store Rumænien, fordi del af Rumænien var jo mellemkrigsperioden. Det, der i dag er en del af Rusland og Ukraine, for den tals skyld, ikke? Så de er den grund stærkt antirussiske. Det er bulgarerne, ikke? De har en andre historiske erfaringer med Rusland. Situationen i dag, det gælder jo sådan helt generelt, at det med venner og fjender, det er ved at forsvinde. Vi har også set med Trump, ikke? Og Grækken har et dårligt forhold til Rusland i øjeblikket på grund af en konflikt omkring Makedonien, men Tyrkiet, de vender pludselig om. Så det skifter hele tiden. Men vil du sige, at kan man sige noget om, at Rumæniens EU-medlemskab er en stabiliserende faktor, at det ikke kører fuldstændig ud over kanten, eller hvad? De har jo stadig økonomisk vækst på 7%, det er jo flot. Jo, altså hvis det ikke var med, så var økonomien formodentlig dårligere. Det må man næsten gå ud fra, ikke? Men det er jo altid hypotetisk, hvis de ikke var med. Hvad ville det så ske? Vi aner det jo ikke. Men man kunne jo godt, da de blev medlemmer, haft nogle andre overgangsordninger. Og på en eller anden form, og EU diskuterer jo også i dag en helt ny konstruktion. Det er også mærkeligt, ikke? I flere hastigheder, og kernelande, ikke kernelande. Og der er en stigende erkendelse i EU, hvis EU skal overleve. Okay, så skal være et indre marked, men vi bliver nødt til at have et, vi kalder et opdelt Europa, mere regionalt opdelt Europa med kerneland, ikke kernelande, fordi landene er meget, meget forskellige. Så er der nogen, der vil tage tør og investere i ruinen? Jo, jo, de har faktisk i de sidste år haft mange udenlandske investeringer, fordi korruption gik noget ned. De havde sådan et aktivt antikorruptionsbureau. Det gik også hårdt til værks. Hun blev så fyret formand for det bureau her for nyligt, og det gik Johannes jo med til. Så de har faktisk haft en del, der har været en stigende tillid til fra udenlandske investorers side. Så er spørgsmålet, om den går lidt i glemmebogen. Ja, fordi det er faktisk ikke risikofrit at være korrupt længere. Nej. Det lykkedes sådan set at slå noget ned. Det er derfor, det røg ned på 57. pladsen, og det er jo Danmark er nummer 3. Det er jo positivt. Men 57 røg de ned på, ikke? Så de har forbedret sig noget, ikke? Modsat hvis andre lande. Søren Rishøj, tusind tak, fordi du kom og fortalte os om, hvad der foregår i Rumænien. Det er ikke noget, vi ved så frygteligt meget om. Det kunne være, at det var en destination, vi skulle se lidt mere til at gøre noget ved på et tidligere, senere tidspunkt. Ja, det skal vi nok tage. Vi der er valgt næste år, jo. Så vil jeg bare lige sige, der er en lytter, der hedder B. Christensen fra København Nordvest, og han skriver, white trash, hvad fanden bilder du dig ind, Torben Steno? Jeg kunne godt høre det, da det kom ud af munden, at det faktisk ikke er et udtryk, man bruger, som bør bruges, men så når jeg kom til at bruge det, så er det fordi, at jeg faktisk har været i England for nylig og været en del i kontakt med de mennesker, som bliver udskammet på den måde, og der kalder man det, og det var måske ikke så politisk korrekt at sige det, men jeg har mødt en del af den målgruppe i England, og det var derfor, det kom, så det må du undskylde. Vi er færdige for i dag. Tusind tak til lytterne. Jeg håber, I lytter med igen i næste uge. I redaktionen, der sad vores producer, Cirkeline Jungsberg, og i teknikken sad Jens Marot, og så er der nyheder.